Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Мікалай зморшчыў сівыя бровы і, перабіраючы ў паветры пальцамі, пачаў штосьці мармытаць. Даваў зразумець, што робіць нейкую таямнічую арыфметычную аперацыю. «От, і не вельмі дарагі, – сказаў ён голасна, – 5% бярэ. Ніколі больш, барані Бог, ніколі больш, чым 5%. Што ж гэта такое, гэтыя працэнты? – запытаў Ясюк. А гэта такая аплата, – патлумачыў Мікалай. Гэта аплата, дык ужо трэба яму даць, без гэтага нельга. Калі ён табе скажа, Ясюк, дай мне за гэты інтарэс 100 рублёў, значыць, дай яму 100 рублёў. Гэта, значыць, і будзе 5% ад таго, значыць, маёнтка, пра які ідзе працэс. О, а калі ён табе скажа, Ясюк, дай грошы наперад, значыць, дай наперад, бо яму як не дасі, дык ён на цябе і глядзець не захоча. На што ты яму? Ці ён такіх, як ты, дзела вядзе? Дорага ён ад цябе не возьме. 5% возьме, больш не возьме, але гэта ўжо трэба. Без гэтага ўжо не можна. Ці ж ты яму брат ці сват, каб ён табе дарма рабіў? Было відаць, што Ясюк слухаў Мікалаю ўсёй душой, з усіх сваіх сілаў, аднак поўнага сэнсу ягоных слоў зразумець не мог. Можа, зразумеў бы, вось калі б не гэтыя працэнты. Гэтыя працэнты былі для яго поўнай загадкай і разам з тым імпанавалі яму, змушалі яшчэ больш верыць у розум Мікалая, у які ён верыў і так. «Значыць, – прамовіў Ясюк, – калі б да яго ішоў з просьбай пра тое, значыць, пра зямлю, што ў мяне дзядзька забраў, трэба яму колькі грошай занесці адразу?» «А ці ж я ведаю, – адказаў Мікалай, – а можа, 5% ад той зямлі, можа, ну, 20 рублёў будзе, можа, 30, а хай будзе 10, – пачаў ўжо нервавацца парабак. «А пойдзеш да яго заўтра? – з іскрамётнымі вачыма спытаўся салдат. Ён заўтра, чуць свет з лясной выйдзе, заедзе ў грынскую карчму пагаварыць. Калі ты, Ясюк, туды прыйдзеш, я цябе яшчэ рэкамендую, далі Бог зарэкамендую, ты ж мне не чужы, я з цябе от такім маленькім знаў, ты з Грынік, і я з Грынік, як у войска ішоў, ты от такі маленькі быў». Ён выцер сабе пальцамі нос, выцягнуў з кішэні шыняля чырвоную паркалёвую хустку і абцёр ёй сабе вусы. Ясюк задумаўся. Адну руку усадзіў у чупрыну густых чорных і шорсткіх валасоў, а другую нерухома трымаў на стале. Вочы ўбіў у стол, багаўся і думаў. Змагаліся ў ім супярэчлівыя пачуцці, жаданне супакою і задаўненая разбуджаная сёння крыўда на дзядзьку, страх выпусціць з рук заробленыя грошы і ахвота вярнуць страчаную зямлю. У гэты час на стале з'явіліся бохан чорнага хлеба і міса гарачай заціркі з салам. Хлеб разам з вялікім нажом у драўляным тронку прынёс каморы Антосік. Зацірку ж Хрысціна толькі што пераліла ў місу з гаршка і місу паставіла на стол. Тут пры місе паклала 4 драўляныя лыжкі і, склаўшы рукі над грудзямі, не рухаючыся, пільна пачала ўзірацца ў твар Мікалая. Ясю крою хлеб. Антосік з лыжкай у руцэ нецярпліва чакаў, каб старэйшыя пачалі і далі знак есці. Яна ж стаяла і глядзела на былога салдата, на Мікалая. І той засмяяўся. «А табе што, Хрысціна?» – спытаў ён жартам. «Вылупіла на мяне вочы, як быццам першы раз на гэтым свеце бачыш». Не спускаючы з яго вачэй, паволі задуменна Хрысціна пачала гаварыць. «Не першы раз, Мікалай, я бачу цябе на гэтым свеце. Не чужы ж ты мне, як і Ясюку. Ось ты з Грынік, і я з Грынік, а ўсе мы з Грынік, толькі што я... Бедная сірата была, над якой ніхто ніколі літасці не меў. Майже ты, Мікалай, зараз да мяне літасць. Ты памажы, уратуй. Слухала, што ты тут Ясюку казаў. Калі той вялікі адвакат дапамагчы яму можа, значыць, і ж мне можа. Калі ўсіх ратуе, значыць, і майго Піліпа выратуе. Яна перастала гаварыць, і яе пагляд зрабіўся жаласным. Мужчына ўжо елі зацірку. Мікалай, трошкі паднекваўшыся, таксама падсеў да стала. Па-ранейшаму прамы, як палка, лыжку ад місы да рота і ад рота да місы нёс запаволеным рухам, глытаў густую запраўленую з ячэлым салам ежу і кожным разам тыльным бокам левай далоні выціраючы сабе вусны і падбародак. Пры гэтым ён глядзеў на Хрысціну і сумна ківаў галавой. «О, што бяда будзе твайму Піліпку, то бяда», – казаў Мікалай. Так ужо нялёгкае жыццё маладога салдаціка, як яго ад мацярынскай спадніцы возьмуць і ў шыхт паставіць. «Зброю на плячо, зброю да нагі, направа, налева, марш, а ты, бараніты, боже мой, нагу не так, як трэба паставіць, фельдфебель падскочыць і як кулаком у твар дасі». Словы вайсковых каманд Мікалай выкрыкаваў грубым голасам, прытым жахліва моршчаў бровы і энергічна ўзнімаў над галавой лыжку, з якой сцякалі кроплі заціркі. І кожны раз, калі ён так крычаў, павекі Хрысціны пачыналі хутка міргаць, і маршчыны на яе лбе хваравіта ўздрыгвалі. Антосік жа затрымліваў ложку ля рота і, узіраючыся наіўнымі вачамі у апавядальніка, узрушаным голасам выкрыкваў: «А Езус! Нялёгкае жыццё салдаціка маладога», – цягнуў далей былы салдат. «Але там, куды твайго Піліпку пашлюць, будзе яшчэ горш. Я там быў, ведаю. Скура ў мяне ад марозу злазіла, і ў жываце ўсё застыла. Бывае, што з'ем, усё ў чысты лёд пераўтвараецца. У лазарэце мяне паклалі. 6 месяцаў ляжаў з жоўтай трасцай. Жоўты такі стаў, як сланечнік. А з лазарэту выйшаў, дык родная маці мяне не пазнала». Хрысціна, якая таксама пачала была есці, трымала лыжку ў паветры, і твар яе быццам скамянеў. Раптам кінула лыжку, заенчыла, і абедзвюма рукамі ухапілася за галаву, сагнула галаву аж да лаўкі, ківалася, галасіла: «Боже ж мой, Боже! Боже ж мой, Боже! Антосік перастаў есці, стоячы над маткаў, пачаў паўтараць: «Годзе, мама, ну годзе, годзе, ну мама!» Не чапаў яе зусім і нічога больш не казаў, толькі адны гэтыя словы, але ўсё больш настойліва і жаласна. «Годзе, ну мама, годзе, годзе, годзе!» Грубымі галасамі паўтарылі Ясюка Мікалай. Апошні ж пачаў казаць: «Эй, дурная баба, дурная, ну чаго ты енчаш, лямантуеш і пана Бога недарэмна ўспамінаеш? Пан Бог паслаў ужо табе шчасце! Пан Бог паслаў ужо табе такога пана, што твайго Піліпку ўратуе! Ты мяне толькі папрасі, каб я цябе яму зарэкамендаваў, а ён ужо, калі толькі захоча, то твайго Піліпку паблізу пакіне, даль Бог пакіне! От, можа, і да грынік на зімовыя кватэры прышлюць». Хрысціна, як бы узнятая нейкай дужай рукой, выпрасталася і на імгненне вока прыпала да Мікалая: «Дабрадзейку, бацюх народненькі, зарэкамендуйце, памажыце мне ўпрасіць таго адваката». Кажучы гэта, Хрысціна цылавала локаць былога салдата і здавалася, што зараз пачне цылаваць ягоныя калені. «Ну, то і добра», – з раз'яснелымі шэрымі вачыма прамовіў Мікалай. «Але», – дадаў тут жа, – «трэба ж заплаціць 5%. Без гэтага нічога не выйдзе. 5%. О, калі баба, у цябе калі грошы ёсць». «Ёсць, дабрадзею», – сказала Хрысціна. «Ёсць, мае крывавыя, што я сабе за 20 гадоў для сыноў сваіх на смерць сваю збірала. Што для Антосіка, то пакіну Антосіку. А вось што для Піліпкі, то аддай. Аддам, хай яму на збавенне будзе». Працавала я, Мікалай, гаравала, жала, палола, наймалася да ўсякай работы, скуру работы сабе з рук здзірала, посная ела, босая хадзіла, ўсё для іх збірала. Ёсць грошы. Кажучы пра скуру, здзіраную з рук, выставіла Хрысціна пад святло лучыны, што гарэла у пячной шчыліне, свае малыя худыя чорныя, як зямля, рукі, скрыўленымі гузаватымі ад сярпа і каромыслаў пальцамі, ад капання зямлі і іншых непасільных работ, якія рабіла яна 19 гадоў без перадыху, што посная 20 гадоў ела. Верылася ёй без цяжкасці. І нават у гэты сакавіцкі вечар яе ногі былі абутыя толькі ў слой бруду. Мікалай поглядам, якім можна было б назваць саркастычным, акінуў постаць гэтай бядачкі і скрывіў вусны. «Ой, многа ты там грошай можаш мець», – сказаў нядбала. «Пэўне, на 5% не хопіць?» Хрысціна, відаць, спалохаўшыся, што яе падазраюць у недахопе сродкаў і што Мікалай можа адмовіцца ад сваёй пратэкцыі, ударыла сябе кулаком у грудзі: «Маю!» – крыкнула. «Далі Бог, маю хопіць!» «Ну, ці шмат маеш?» – спытаў Мікалай. Яна скрыжавала рукі на грудзях і пачала казаць: «От скажу табе, Мікалай, усё як сянзу на споведзе. 100 рублёў я маю для Антосіка. 100 рублёў для Піліпкі. 100 рублёў для сябе на смерць. Каб мяне як памру, сыны добра пахавалі у прыгожай труне з хэндзум і харугвамі. Жылаю ў цяжкай бядзе, хай жа мяне пахаваюць у багацці. І хай сынкі жабракам грошы даюць і ксянзу на імшу за маю душу. І на маёй магіле маляваны крыж паставяць. Ось што я маю, працы цяжкай сабрала. Пусная ела, басая хадзіла, сабрала. Сама, апрача пана Бога, ніхто мне не дапамог». Прызнанне гэтае распачынала яна з неахвотай і толькі пад пагрозай страты пратэкцыі Мікалая. Але на апошніх сказах яна выпрамілася. Змучаны твар яе праясніў і быццам памаладзеў, а чорныя вочы заблішчалі. І дзіўна заблішчалі яны пачуццём гонару. Сама працавала, сама назбірала. «Ніхто мне не дапамагаў», – паўтарыла Хрысціна. калі стаяла такая выпрамленая і гарачымі сваімі шчырымі вачыма глядзела на двух мужчын, а на далікатных бледных вуснах яе блукала лагодная усмешка, то са спрацаванай жабрачкі, з цёмнага ўсімі зняважанага быдла, перамянілася яна ў чалавека, што ведае сваю вартасць і годнасць. Сама назбірала. Ніхто мне не дапамагаў, паўтарыла яна. Мікалэ глядзеў на яе са здзіўленнем. Псіхалагічны аспект, як расла і расцвітала душа кабеты, зусім не закрануў ягонай увагі. Затое ўразілі яго пачутыя лічбы. Радасны выраз з'явіўся на ягоным твары. «Ну, баба!» – крыкнуў. «Гэй, каб я з такое жаніўся, то зараз бы свет перавернуў! Але мая распуста пайшла сабе ў свет, дзяцей мне на карку пакінула. Вяртайся ў хату, салдацік, а жонкі тваёй ані духу! Дзе яна зараз, гэтая Марыська? Дзе яна, мая Марыська?» На імгненне нават ён забыўся пра Хрысціну, трос галавой, штосьці вільготнае заслала яму шэрыя вочы, і ў глыбіні грудзей нейкі сумленны ўспамін зварухнуўся, агарнуў жаль. Нядоўгай была, аднак, гэтая расчуленасць былога салдата, які, вярнуўшыся з вайсковай службы, у хаце не застаў сваёй Марыськи. І праблемы бліжніх займалі яго на дзіва значна больш. «Ну, – сказаў ён, – дык і ты прыходзь заўтра разам з Ясюком у Гурынскую карчму». Ясюк як быццам ачнуўся. А калі ж запусціў ён руку ў валасы, калі ж я сам яшчэ не ведаю, як зрабіць, усісці мне не ісці, і на гэты раз пачуўся ад печы лагодны і слабы голас яго жонкі. «Ідзі, Ясюк, ідзі, не адкідай ласкі Божы, паспрабуй. А можа, табе зямлю прысудзіць, гараванне нашае скончыцца. Ой, бяда, што я такая слабая, сама б пайшла і ў ногі таму пану пакланілася. Ідзі, Ясюк, калі Бога баіся, ідзі, я не дужая, можа, памру хутка, хоць паміраючы буду ведаць, што ты на парабкоўскім хлебе жыць перастаў. І дзеткі нашы, дзеткі ўратаваны будуць». Не магла яна скончыць. Была такая слабая, што голас яе перарваўся. Застагнала толькі і паклікала Хрысціну, каб дзіцятка ад яе забрала і паклала ў калыску. Ясюк хвіліну пазіраў у той паўзрок, адкуль гаварыла да яго жонка, і дзе паціху кугатала немаўлятка. «Ну, добра, – сказаў ён устаючы, – пайду. Пайду. Хай будзе, што будзе, але пайду. Трохі грошай з сабой вазьму, мужа, пан Бог злітуецца і ўзнагародзіць». Мікалай зазяў. «Ну! – закрычаў. – Вып'ем!» «Вып'ем! – азваўся Ясюк, які, відаць, гучным голасам і энергічнымі жэстамі хацеў задушыць у сабе рэшткі неспакою сумненняў. На здароўе! На шчасце! Пі, Хрысціна!» Яна ўзяла чарку з рук Ясюка і, адвярнуўшыся галаву і локцем засланіўшы твар, выпіла яе да паловы. «Пі!» – налягаў разахвочаны Ясюк. «Пі! Ды дзякуй Богу за сваё шчасце!» – крычаў Мікалай. «Не магу!» – прасілася жанчына. «Не магу, далі Бог, не магу. Не піла я ніколі гарэлкі, бо і грошы шкадавала, і п'яніцы зрабіцца баялася страшна. Ну вось столькі, сколькі магла, за здароўе добрых людзей выпіла. Больш не магу». Яны сапраўды ведалі, што ніколі болей, як паўчаркі, не выпівала Хрысціна, і таму пакінулі яе ў спакоі. Затое прычапіліся да Антосіка. «Пі, парабак! – крычаў Мікалай. – Салдатам не будзеш, калі старой маткі цябе пакінулі. Пі! – далучаўся Ясюк. – На добрую жаніцьбу і шчаслівую долю». Антосік, трошкі па-дурному усміхаючыся, відавочна ўзрадаваны увагай старэйшых, працягнуў сваю руку па чарку. «І не думай, крыкнула Хрысціна і стала перад сынам у такой паставе і з такім выразам твару, як быццам хацела засланіць яго сваім целам ад смяротнай кулі. «Пусціце, мама!» – спрабуючы адсунуць яе, пачаў разахвочаны парубак. «І не думай!» – паўтарыла і так паглядзела на яго, што ён апусціў галаву і прысаромлена адышоў ад стала. Яна ж звярнулася да двух старэйшых мужчын. «Сама я не піла, ім не дазваляла. Сама піць не стану і пакуль жыць буду, ім не дазволю. Яны не такія, як іншыя, шануюць матчыну волю». Антосікаў выгляд сведчыў, што яна гаворыць праўду. Ён стаяў, апусціўшы вочы, нават не думаючы рвацца да гарэлкі, а яна ж гаварыла далей. «Выраслі яны ў мяне не п'яніцамі, не злодзеямі. Берагла іх ад п'янства, у дасялякай распусты, як ад агню, з малых гадоў да паслухмянасці, да працы прывучала. І ведалі яны, як я з імі гаравала, свету за імі не бачыла, шкадавалі мяне і слухаліся. Вось так я іх пагадавала. Сама. Апрача Бога, а ніхто не дапамагаў». Ясюк і Мікалай у знак згоды ці пашаны ківалі галовамі. Антосік падышоў да маткі і пацалаваў яе руку, а яна пагладзіла яго па валасах, але зараз жа звярнулася да Мікалая. Той, другі, далёкі, у бядзе, як стрэмка, балеў у яе сэрца, яе Піліпка. І зноў пачала прасіць яна былога салдата, каб за яе да таго вялікага адваката слова замовіў. «Мы ўжо ўдваіх з Ясюком прыйдзем. Добры Мікалай, і што мой бабскі розум расказаць не патрапіць, Ясюк за мяне дагаворыць. Добра!» Былы салдат устаў з лавы і пачаў развітвацца з гаспадаром. Не п'яныя ад выпітай гарэлкі, але трохі расчулены абдымаліся і гучна цалаваліся. Праз нейкі час у хаце стала зусім цёмна і ціха. Праз нейкі час, праз шчыліну ў дзвярах, было відаць святло ў бакавой камурцы і чуліся адтуль прыглушаныя шэпты. Там, перад адчыненай з невялікай скрыні, сядзела на зямлі Хрысціна, і каля яе стаяў Антосік і трымаў у руках запаленую лучыну. Жанчына паспешліва адхінула ў бок крыху адзення свайго і сынавага і з-пад яго з самага дна куфра выцягнула нейкі прадмет, прадаўгаваты, як вузкі мех, звязаны ўверсе шнурком. Была гэта нечым напханая, тоўстая, нецяная панчоха. Хрысціна развязала мноства вузлоў, якімі былі завязаны верх панчохі, і спачатку выцягнула адтуль дзве нейкія паперы, пажоўклай, пачарнелай, з абдзёртымі краямі. З вялікай пашаны агледзеўшы іх з усіх бакоў асцярожна, як быццам бы гэта было шкло, якое магло пабіцца, адклала іх у бок. Былі гэта гмінныя пасведчанні пра яе паходжанне, пра паходжанне яе сыноў, а таксама пра розныя правы, якія мелі яны на гэтым свеце. Тых правоў было няшмат, і не было ў іх нічога надзвычайнага, але, аднак, без гэтых пасведчанняў правы іхні ўвогуле зводзіліся да нуля. І таму гэта быў скарб, які Хрысціна берагла як вока ў лобе. Пасля выйсці яго на свет з панчохі паказаўся другі скарб. Гэта былі асігнацыі, адна і трохрублёвыя, таксама срэбныя саракоўкі, залатоўкі і дзясяткі, нават трошкі медных манетачак. Відаць, што складала яна ў панчоху ўсё, што мела, як трапляла да рук. За тое, што дзень палола пшаніцу саракоўка, за два дні жніва. Рубель, за тое, што насіла ваду каромысламі гаспадыні намесніка, 6 грошаў, за згрэбанае сена 2 злотых, за намесніка 6 грошаў, за цэлыя 2 тыдні жніва 2 трохрублёўкі, а трэцяя за 3 месяцы даення кароў, 4 і 5 зберагла з парабкоўскага зарабку Антосіка. І вось гэтак далей, гэтак далей. Колькі разоў штодзённым спажыткам былі для яе і сыноў ячныя крупы, бульба, хлеб і соль, і вось столькі разоў кожны грош, што трапляў у руку, хаваўся ў глыбінях гэтай нецяной панчохі. І хавалася там усё гэта на працягу цэлых 19 гадоў. Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.